Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Arra gondoltam, hogy ma este a bulvár műsorok jól megszokott szerkesztési stílusát veszük elő, és a műsor legvégére hagyjuk a szexet, meg az erőszakot, meg minden brutális dolgot. Jó lesz így? Viszont legalább négyszer be kell mondani előtte, tehát. És közben, műsor közben, 10 percenként. De 10, 5, 5 percenként. Egyébként megnyugtatnám a hallgatókat, hogy mindig kimarad az, ami a forgatókönyv szerint a műsor végén van. Erről ők nem tudhatják. Viszont ez benne sincs most a forgatókönyvben. Na, ez a poén. Akkor még kevesebb az esélyre, hogy elhangozzék. Semmilyen szex nincs a forgatókönyvben, viszont beszélünk majd róla. Mégpedig Robert segítségével. De addig is itt az elején a rejtélyes spam csökkenésről beszéljünk egy picit. Év elején 30%-kal csökkent a spamek száma. Rejtélyes okokból kifolyólag nem lehet tudni, hogy miért. Kidőlt a szerver otthon. Véletlen. Igen. Tényleg nekem behalt a dupla tápegységes gépem, úgyhogy teljesen. Te voltál a spammelő? Persze. Tömegesen küldik eleve. Vegyél Linuxot. Annak nincs közöttem. Én megvoltam rá, hogy győződve, hogy a cég végre rakott egy spam szűrőt a szerverekbe, de megdöbbenve hallom a történetet. Van egyébként. Érdekes módon nálam nem csökken, de nálam a képspamek jönnek át most folyamatosan. Mi ez a képspam? Képzeld el, JPEG-ben van benne. A szöveg nem szövegként jön át, hanem JPEG formátumban egy képben le van a képernyő fotózás, és az jön át. Megvan rajta a vadászprogram, mert hát egy kép azt átküldi. Ja, értem, várjál, tehát a kéretlen levelekről van szó, mondjuk a hallgatóknak, és akkor lényegében ugyanilyen kéretlen levél, és a reklám benne van, csak nem karakterekben, hanem mint egy kép. Mint egy kép, és van hozzáírva egy megfelelően zagyva szöveg azért egyébként, hogy ami teljesen ártatlan, meg tök értelmetlen, hogyha elolvasod. Egyébként csak úgy mondom, hogy a spam szűrő az észreveszi, és meg is jelöli a levél fejlécébe, hogy ez bizony spam, és ki lehet szűrni. Igen, de mindenképpen a szerverre rámegy, és mindenképpen neked azt le kell töltened, csak legfeljebb, ha olyan intelligens a levelező programod, akkor tudsz ráírni egy szabályt, hogy tegye a szemetesbe, vagy egy külön mappába, amiben gyűjtöd őket, de terhel, és időt elvesz. És van egy sokkal nagyobb probléma, sokkal jobban terhel, ugyanis egy normál szöveges spam 2-3 000 karakter maximum. Hát hogyne, így pedig egy 30-40-70-80 kilobájtos képet küld. Meg kell várni, amíg lecsorog, meg ez probléma. Mondjuk egyébként ahogy nézegettem, tehát ezeket a képeket is azért viszonylag egyszerűen lehet szűrni, tehát nem kell optikai karakterfelismerést csinálni, mert nyomorultak olyan JPEG adatokat benne hagynak a képbe, meg a méretek általában tök egyformák, az hogy összes, már arra is lehet szűrni. Hogy arra is lehet szűrni, aha, és viszonylag nagy biztonsággal. Azért én örültem ennek, hogy csökkent a spamek száma. Mondjuk én nem év elején tapasztaltam, hanem már év végén. Én is úgy karácsony környékén utána valahogy észrevettem, de drasztikusan csökkent. Na, felügyelek egy ilyen adminisztrációs webcímet, vagy postafiókot. Napi 4-500, mert ezt mondtad már. Igen. Olyan 4-500 körül jött csak a spam arra. Azt nem tudom, hogy csináltad, vagy hogy gyűjtötted be, de nekem is ez a 30-40. Nem én csak felügyelem. Nekem egyébként a technikai oldalához semmi közöm nincsen, és egyszerűen teljesen lecsökkent a spamek szám most év elején. Úgyhogy ez valami érdekes dolog. Úgyhogy mi nagyon örömmel üdvözöljük ezt a tendenciát, mert annak idején Kürti Sándor mondta el itt, hogy egyre inkább be fog dugulni majd az az információs szupersztrád, amit ugye nagyon régóta emlegetünk, és majd úgy kell kerülgetni a strádán a rengeteg szemét, kupacot. Így jelképezte, vagy jellemezte a helyzetet. És ehhez képest most azért lényegesen könnyebben jönnek meg a levelek. De Tücsi? Viszont az F-Secure-nak a főnöke beszélt pont erről a képszemét levélről, és azt mondja, hogy ott van a nagy gáz, hogy most már a normál spam forgalom 35%-át teszi ki ez. Tehát sokkal nagyobb a terhelés, mint amit bárki is gondolt. Hát én is attól félek, hogy lesznek még itt trükkös figurák. Persze, amiket mi kaptunk meg, az egy eléggé, hát hogy mondjam, szellemileg alul bútorozott ember volt, aki csinálta ezt a spam motort. Mit tartalmaz a Magyar Információs Társadalom jelentés? A legfontosabbakat halljuk majd Pintér Róberttől, majd a jelentésben gyakran előforduló három betűs rövidítés az infószótárban. Egy szó alak háromféle helyesírással. Tümlődi Ferenc jelentkezik majd az érzelem tudatos távoktató programmal, avagy nem lankadhatunk tanulás közben. Majd heti 300 perc ingyen külföldre. Kedvezményes vezetékes telefonálás külföldre interneten keresztül. Bemutatunk egy nyílt forráskódú repülőgép szimulátort, majd Chatman kalauzol a virtuális operációs rendszerek világába. Végül internetes kék hírek Tücsitől. Egy kis bulvár, lopás, zsarolás, gyilkosság a neten. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Nincsen a ma esti műsorban vendég, viszont majd, hogy nem teljes a társaságunk. Itt vagyunk alig 10-26-an. Szép számban vagyunk, egyedül Laufer Laci hiányzik most már, aki lassacskán visszatér a NASZ útjáról, úgyhogy jövő héten már ő is itt lesz. Viszont itt van Szokoli Kata, vagyis Szati. Jó estét! Spányik Csatman Balázs, hol van a billentyűzet? Szép és igen, hol lenne az ölemben, majd ne haladszodjon bele az adásba. Ja, értem. Chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobába lehet bejönni. Ahol, és... ahol egyébként egy nagyon fontos szereplő hiányzik be a Csüti Csatiból, nincs itt Golyós Csapágy a köszönőbot. Mi történt? Berozsásodott? Nem tudjuk, hogy mi történt. Majd megkérjük akkor a gyalogolnak a stábját, hogy ez legyen szíves. Megfázott, igen. A sok köszöngetésben. Na, azt szeretnénk kérni a hallgatóktól, hogy tudósítsanak bennünket az ország lehetőleg minden égtájáról, hogyha tapasztalnak valami nagyobb szelet. Talán orkán már nem lesz ma este, de hogyha valami... tapasztalnak, akkor arról is számoljanak arról be. Is számoljanak be, meg mindenről. Úgyhogy... De csak 80 km/h fölött én majd közvetítem, minket. Hogyha bármi történik. Hogy nem, mérjék nem, ez le, komoly dolog. Hogy mérjék le 80 km-nél nagyobb? Ha jól tudom, a Beaufort skála az ilyen nem exakt mérés alapja, hanem ilyen viszonyítás. Tehát amikor a Beaufort skálán az egyes az, hogy a fán meglendülnek a leve, megrezegnek a levelek, a kettes az, hogy a vékonyabb ágak elhajolnak. Aha. Úgyhogy közöljék, hogy mi van, amivel bemondjuk, hogy a Beaufort skálán ez hányos. Azt hiszem a 8-as viszi már le a tetőt. Azért azt nem szeretnénk. Ilyen, ne viccelődjünk, ez a hideg kiráz tőle. Na jó, szóval, hogyha hatalmas szelet érzékelnek, tapasztalnak, akkor írják be, chat.gyalogló.hu és a Csüti Csati szoba. Mi majd itt megnézzünk adás közben egy-két időjárási oldalt is. Folytatom az asztaltársák bemutatását. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Pintér Robert, az Információs Társadalom és Trendkutatóközpont tudományos és stratégiai igazgatója. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, ismét itt körünkben. Szép jó estét mindenkinek. Galaktika tudományos szerkesztője. Egy szép nagy piros, mi ez, pulcsi vagy kabát? Ing, kérem szépen, ing. Ez szép köpeny. Piros ing. Köpeny, amivel jól félreértik a helyzetet különböző áruházakban, hogy te ki vagy. Igen. És Borek András, a nyílt forráskódú programok apostola. Jó estét. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és rögvest megadom a szót Szatinak. Mi van? Csak azt szeretném mondani, ezt ma még egyszer el szeretném mondani majd az adás végén is, hogy a múlt héten kialakult ugye a cseten egy ilyen, igen, hogy most mi megyünk a Cebitre, és csak annyit szeretnék kérni, hogy azoktól is, akik cseten vannak, és akik hallgatnak minket, és esetleg van kedvük csatlakozni, azok küldjék el nekem az e-mail címüket, hogyha valami történik, akkor tudjam őket értesíteni, és fel tudjam velük venni a kapcsolatot, tehát a cati@netidő.hu-ra. Van játékkérdésünk ma estére is, Borek András ismerteti a hallgatókkal. Igen, egy olyan magyar Linuxos disztribúciónak a nevét várjuk, aminek a nevében van egy madár. Hmm. Melyik madár ez? Elég röviden az is. Azt is elfogadjuk, hogy melyik madár. Meg a nevét is. A telefonszámunk 328-85-55, és annyit előre elárulhatunk egyébként a terveinkből, hogy nem sokára majd lesz egy Linuxos újság is a nyeremények sorában. Így van. Na de azt majd később elmondjuk. Most még a nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a StarOffice 8-as magyar nyelvű változata, a PC World aktuális lapszáma, és persze Ifjabik Mester Sándor 150 koncertjét bemutató DVD. A számunk még egyszer 328-85-55. És akkor jelzem előre, hogy a műsor végén szexuális témákkal is foglalkozunk, hogyan kapcsolódik az internethez a szex, de most ennél lényegesen számunkra érdekesebb témákkal következik Pintér Róbert. Magyar Információs Társadalom jelentésről már múlt héten is beszéltünk, de akkor a szerkezetét ismertetted igazából, ugye? Igen, hát egy előzetes volt, hogy kb. Miket fogunk tudni elmondani a jelentésben. Azóta elkészült az első verzió, egy vita verzió, volt is egy vita tegnap este, illetve egy ilyen jó 50 szakértőnek küldtük ki, hogy küldjenek visszajelzéseket, mi az, ami pontatlan benne, mi az, ami benne van, de nem kellene, hogy benne legyen, stb. És mi az, aminek nem kell benne lenni, és mi az, ami belekerült? Szóval mi az, ami... Hát ez egy módszertani kérdés, amit nem teszünk bele, tehát ami nem 2006-ban történt egyrészt, mert ez egy éves jelentés, és ami nem jellemző elmozdulás, vagy nem annyira trend, nem annyira fontos, azokat nem tesszük bele. Tehát hogy lehet, hogy történt valami 2006-ban, ami valakinek fontos, de igazán az ország szempontjából, vagy az információs társadalom szempontjából nem meghatároz, azokat kihagyjuk. Tudsz ilyet mondani? Hát inkább egyszerűbb, hogy mi az, ami benne van talán. Sok minden nincs benne, nagyon kevés valami van benne, így is hosszú lett, tehát több mint 70 oldal lett a tervezett 40-50 helyett. Meg kezdjük már talán onnan, hogy van ennek a jelentésnek egy olyan egy mondatban összefoglalható eszenciája, ami jellemzi 2006-ban a magyar fejlődő információs társadalmat. Hát ha egy dolgot kellene kiemelnem, akkor azt mondanám, hogy többszörös korszakváltás előtt állunk, vagy egy többszörös korszakváltás után is vagyunk, tehát hogy valahol egy ilyen határon. Köztes. Igen. Aha. És ez egy csomó mindenre lebontható ez az állítás. Lebontható, tehát ezekre. Például, amiről már beszéltünk múlt héten is, hogy az IHM érának a vége, a Matávnál egy, illetve a T-csoportnál egy jelentős változás, hogy a vezérigazgatónak a leváltása és egy új vezérigazgató, ami talán egy esélyt ad arra, hogy más irányba mozduljon el a politika, az internet egynek a vége, tehát a Web2-nek a megjelenése, annak a vitának a vége, hogy Magyarországon drága az internet vagy nem, ez egy 10 éves vita, azt gondolom, hogy pontot lehet tenni a végére, most már nem az a kérdés, hogy drága az internet. Tehát ezek mind lezárultak. Hanem mi? Hát, hogy tulajdonképpen inkább az a probléma, hogy máshol sok helyen nem lehet hozzáférni. Ja, értem. Tehát, hogy nem lehet visszautasítani, hogy valaki nem internetezik, hogy azért nem internetezik, mert alapvetően drága. Persze, nyilván úgy általában értem, tehát valami bizonyos társadalmi csoportok számára persze drága az internet, de hogy mondjuk egy 3-4 ezer forintos hozzáférés az nem annyi, mint mondjuk egy 15-20 ezer forintos mondjuk a fizetésekhez mérve. Tehát ebből a szempontból megváltozott a vitának a jellege. Tehát ha mérlegeljük, hogy miért nem fizet elő, vagy miért nem internetezik valaki, akkor már ez kevésbé... Igen, ez 3-4 évvel ezelőtt már gyakorlatilag, amikor megkérdeztük a nem internetezőket, hogy miért nem, akkor nagyon sokan már nem materiális okra, tehát nem számítógép hiányra vagy anyagi problémákra utaltak, hanem érdektelenségre. És most már azt lehet mondani, hogy tényleg kifogták a szerét a vitorlájából azoknak, akik a drágaságra hivatkoznak. Tehát sok ember persze nem hozzáférhető a szélesávú internet, tehát egy általány díjjal a modemes, a telefonos internet az viszont tényleg drága, mert egyre több mindent kell letölteni, akár még a spameket is, amit ki kell fizetni a végén időben. Erre mondtad kb. 2 évvel ezelőtt, hogy kulturális okai vannak most már annak, hogy bizonyos társadalmi csoportoknál nem terjed az internet. Igen, és azt is látjuk, több fejezete van a magának a jelentésnek, hogy a digitális kultúrát, hogyha kiemeljük, akkor ketté szakadt az ország. Egy ilyen jó 30% az, aki információsan írástudó, abszolút a Web2-es trendekben élen van, ismeri a legfontosabb alkalmazásokat, használja, tehát a napi szinten ebben benne van, tudja, hogy miről szól ez az egész, és a maradék 70% az pedig egy eltől másik világban létezik, tehát és számára nincs átjárás ebbe az információs univerzumba. És ez a különbség növekszik? Növekedni látszik legalábbis? Az érdekes az, van egy digitális szakadékkal foglalkozó fejezetünk is, hogy vannak bizonyos fajta jellemzők, amik szerint csökken ez a digitális szakadék, ilyen például a települési lejtő, ezt így nevezzük, tehát hogy a községekben, kisebb településeken, városokban, illetve a megyeszékhelyeken, nagyvárosokban és Pesten lakók között csökkennek a különbségek. A nemi különbségek gyakorlatilag most már elhanyagolhatóak, viszont az iskolai végzettség szerint, vagy a jövedelem szerinti különbségek azok még mindig markánsak és nagyon erősek. Tehát nem tűnt el a digitális szakadék, továbbra is él és hat ezen változók mentén. Mi az, amit még kiemelnél a jelentésből? Nem tudok ennél konkrétabbat most kérdezni. Nekem, bocsánat, hogy itt beledumálok, de számomra az a megdöbbentő, ami most már talán már kétszer azért elhangzott, de hogy akinek nincs internete, vagy nem nincs benne az információs társadalomnak ebbe a technológiai oldalában, az azért az 70%, a szűk 70% a méréseitek alapján, és egyébként hadd mondjam, olvastam a dolgot, hogy többféle mérést is figyelembe vettetek, tehát nem csak a sajátotokat. És ez a igen jelentős többség, ez nem, hogy mondjam, nem anyagi vagy ilyen egyszerű okok miatt, hanem egyszerűen nem érdekli. Ezért nem internetezik, és ezért nem érinti meg őt egyáltalán semmi abból, amiről mi itt beszélünk már 11 éve. Igen. Hát ez egy messze vezető kérdés, azzal nem foglalkozik a jelentés, hogy miért nem internetezik hát a magyar, mert nagyon erős vita, ami gyakorlatilag tényleg 10 éve folyik. Azért meg lehet említeni egy pár dolgot, tehát a társadalmi tőke például nagyon érdekes dolog, tehát éppen a napokban volt egy friss hír, hogy a magyarok nem járnak el otthonról szórakozni, nem járnak el éttermekbe, nem járnak össze, tehát és az internet az egy közösségi vagy egy kommunikációs felület, hogyha ezt mi magyarok kevésbé igényeljük, mint mások, akkor ez például egy fontos tényező. Itt megint elhangzott egy kulcs szó, hogy ez egy közösségi terület az internet. Na most az a igen jelentős többség, amelyet egyáltalán nem érdekel, annak a számára az egyik legjelentősebb kifogás az, hogy az internet az elmagányosít, meg elidegenít, igen, ezt szokták mondani, mert akkor csak a gép előtt ülünk, meg... Hogy az olvasásnál magányosabb cselekvés nincs. Úgy propagáljuk, hogy mindenki olvasson, pedig ez egy annyira antiszociális dolog. De vissza a jelentéshez, ezért majd persze meg fognak dobálni. 11 fejezetre osztottuk fel, ez 11 trend. Az egyik az a többszörös korszakváltás, amiről már beszéltem. Az információs társadalmi politika terén egy visszarendeződés van. A számok terén nincs jelentős elmozdulás, tehát változatlanul ezzel a 3-4%-kal nő az internet. Nagyot léptünk viszont előre az elektronikus közigazgatás terén, csak tehát felzárkóztunk Európához. Akasztalak meg, ez a 3-4%-os növekedés többi országhoz képest magas vagy alacsony? Hát azt mondanám, hogy Magyarország egymaga megcáfolja az innovációs terjedésről szóló elméletet, hogy van egy lapos szakasz az elején, amikor megismerkednek fel az emberek, aztán gyorsan berobban, és aztán kilaposodik megint. Tehát Magyarországon ugyanaz a lapos évről évre, ugyanazzal a lendülettel 3-4%-kal nő, és ez van már kb. 6-7 éve. De ez sok vagy kevés? Ez kevés. Hát ugye robbanásnak nem neveznék egy 3-4%-os évi bővülést. Mit hallottam erről, hogy miért van ez nálunk? De az internet nem látszik. A mobil az látszik, a Merjo is látszik, az internet nem látszik. Ez nem én találtam ki ezt, vagy mit mondjak, 5 évvel ezelőtt egy konferencián hallottam, informatikai témai konferencián. Én is elgondolkodtam ezen, hogy vajon miért nem terjed úgy, és azért az arra a megállapításra kellett jutnom, hogyha tehát csak magyarul beszélnék, és csak magyar tartalmakat néznék, akkor... eléggé szegényes a kínálat, tehát azért ezt még hozzá lehet tenni. Hát most már azért maradéktalanul ez sem igaz. Ezt nem mondanám. Hát éppen a tegnapi vitán említette meg valaki ilyen megérzésként, hogy évek óta mindig ő a házi rendszergazdája bizonyos embereknek, és mindig újra húzza a gépüket, mert muszáj, és hogy 2006 volt az első év, amikor majdnem minden szoftver, vagy minden fontos szoftver magyar nyelven elérhető volt. Tehát nem kell tudnod angolul, vagy valami más idegen nyelven, hogy eligazodjál. Nem a beszélek, a tartalmakról. Jó, nyilván, tehát a tartalomról. De ez arról is szól, egyáltalán a számítógép világ és egy angol világ, tehát hogy jön egy hibaüzenet, vagy valamelyik program angolul megy fel, és meg vagy lőve, egy tűzfal akár, vagy egy nyomtató, és nem tudod, hogy mi történik a gépeden, és kénytelen vagy valakit fölhívni, és beolvasni neki, hogy mi van kiírva a képernyőre, hogy most meghalsz, vagy nem halsz. De hát egy hétköznapi ember sem csak a magyarországi kulturális közegben él. Tehát aki nem használ internetet, az is néz tévét, meg szokott rádiót hallgat, meg szóval nem vagyunk már elzárva a világtól. Tehát... Ja, na tűrlik, de azért hányan kapcsolják be a Zatányt, érted este, hogyha hazamegy a nem tudom, hanyadik műszakból? Nem tudom, nem biztos, hogy sokan egyébként. De nagyon menjünk csak tovább a szempontok sorában. Tehát az elektronikus közigazgatásban nagyot léptünk előre, felzárkóztunk Európához, tehát a 2006-ban Magyarországon nőtt a legnagyobb hatal az elektronikus közigazgatás területén, nyilván alacsony volt a bázis, tehát ez nagyon mondjuk egy lendületes növekedés volt. A kutatásfejlesztés terén is van egy jelentős előrelépés, itt az innovációs járulék kezd, mintha beérni, tehát hogy olyanfajta kapcsolatrendszerek alakulnak ki a cégek és az akadémiai világ között, ami korábban nem volt meg. Aztán az oktatáspolitikában egy kicsit egy belassulást érzékelt a Student Express végével, illetve azzal a deficittel, hogy még mindig nem sikerült az informatikát bevinni az oktatásba. Tehát ott van a számítógépterem egyebek, de még mindig a hétköznapi tárgyakban, történelem oktatástól kezdve egy csomó helyen nincs ott, hiába írták meg a tananyagokat. És a tárgyak ott vannak, az eszköz ott van, viszont hát évekkel ezelőtt, és ugye hát ezeknek a technológiai, technikai értékük is egyre inkább csökken. Ennek szerintem van egy olyan magyarázata is, hogy ez is összefügg az óraszámmal. Hmm. Hát a tanároknál mindig volt egy olyan probléma, hogy úristen, ezt a tananyagot bele kell préselni ebbe az óraszámba. És hogyha azt mondja, hogy erre még időt kéne szakítani arra is, hogy ezek most az interneten járjunk utána, ez pont ugyanolyan, mint hogy annak idején a Spektrum TV elindított egy olyan programot, hogy olyan filmeket sugárzott iskola időben, ami a diákoknak a tananyaghoz lehetett illeszteni. Meg kell szüntetni, mert gyakorlatilag senki nem nézte, mert hogy a tanárok egyrészt nem tudták hozzáigazítani az órát, másrészt azt mondták, hogy nem fognak elfecsérelni egy 50 perces órát tévénézésre, amikor amúgy is folyamatosan el vannak maradva az anyaggal. Egy pár dologról már beszéltem veled közben, ez a ketté szakadó digitális kultúra például, vagy csökkenő digitális szakadék, ami nagyon érdekes a hozzáférés terén, tehát internet hozzáférés terén, hogy úgy tűnik, hogy Magyarország a legfejlettebb alacsony penetrációi ország lesz. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon aki internetezik, azoknak 4/5 vagy több mint 4/5 már szélesávon internetezik. Tehát kihal a keskeny sáv gyakorlatilag 2007-ben, ahol infrastruktúrálisan lehetőség van rá, viszont nagyon kevesen interneteznek. Tehát nagyon fejlett ország, mint tényleg európai vonalában, a másik adat viszont meg Európa a legrosszabb, vagy egyik legrosszabb adata. Na, de azért hasonló trendek egyébként megfigyelhetőek voltak a telefóniában, a vezetékes telefóniában, és ugyanúgy a mobiltávközlésben is. Ugye a vezetékes telefónia jó ideig gyakorlatilag elérhetetlen volt, amikor berobbant a mobiltelefonia, tehát a mobiltelefónia sokkal gyorsabban növekedett Magyarországon, mint a vezetékes, mert nem volt. Egy helyi sajátosság, mondhatjuk. Viszont más országokban is ott van az internet, meg a mobil, meg egyebek, és ott meg nő valamiért az internet. Tehát, hogy valami, ez nem igazán lehet érteni, hogy a széles sávra átállnak az emberek. Tehát, hogy van tényleg egy kétharmados többség, vagy kisebbség, attól függ, hogy honnan nézzük, aki nem fog erre rákattanni. Hát itt tart a magyar információs társadalom. Itt szerintem befejezhetjük, ugye? Befejezhetjük, persze. Hát volna még miről beszélni, hozok majd más jelentéseket amúgy a jövőben. Tehát van az elektronikus közigazgatás jelentésünk is most már gyakorlatilag elkészült. Következő hetekben erre lehet és a világjelentésünk is egy pár héten belül kész lesz. Bő fél óráig kell várni a szexuális témákig, mert következik majd. És a bűnözésre, ami másik ilyen bulvár terület lesz. De azért nem kell megérni, nem válik majd a műsorunkból bulvár műsor, illetve összeállítás. Következzen az Info Szótár, és benne a netnyelvészünk. Robeszék jelentését olvasva találkoztam egy kulcskifejezéssel, amelyről egyébként mi folyamatosan beszélünk, amióta vagyunk. Ez az infokommunikációs technológia, vagy információs kommunikációs technológia, vagy információ kötőjel kommunikáció technológia egyben. Ennek van egy rövidítése, az IKT, angolul pedig az ICT, Information Communication Technology. És mind a kettőt használják a szaksajtóban. Mind a kettőt használják a szaknyelven, a szaksajtóban, ezzel semmi bajom nincs, nem ez a téma, ez egy teljesen normális dolog, hogy lefordítunk idegen eredetű kifejezéseket, és egyébként meg használjuk őket idegen alakjukban is. Itt inkább az az érdekes, hogy a betűszók, amelynek ez az egyik példánya, milyen furcsán vannak szabályozva a magyar helyesírásban, mert le lehet írni őket úgy természetesen, ahogy ha idegen eredetű a betűszó, már pedig ez az, hogy megőrizzük az idegen alakjukat, amelyek rendszerint úgy vannak az angolban minden esetben, hogy nagybetűsek. Itt van az ADSL példája, ugye? Viszont mód van arra is, hogy a szabályzat szerint, hogyha már egy idegen eredetű vagy csupa nagybetűvel írt betűszó nagyon gyakran használatos, akkor annak lekicsinyedhetnek a betűi. Ez egy nagyon furcsa szabálypont. De ilyen például a tévé, tehát ugye nem nagy tévvel és nagy vével írjuk már, hanem kis tévvel és kis vével, viszont a tévé azért pont nagyon jó példa, mert ebből rögtön adódik a harmadik írás lehetősége is ezeknek a betűszavaknak, mégpedig a tévé másik írásmódja ével, a kiejtés követő fonetikusan, és megint az az indoka ennek, mert ha úgy érzi a felhasználó, majdnem ezt mondom, tehát a helyes írni vágyó ember, hogy ez már túl gyakori kifejezés, illetve akár az idegen eredete elhomályosult, akkor írhatja fonetikusan is Lász TV, vagy annak idején közért, vagy TBC. Borzasztó sok példa van erre. Akár a WC is, igen, de nagy V-vel és nagy C-vel kizárólag ilyen címhelyzetben szoktuk ezeket írni. Folyószövegben, egy mondat közepén, ha előfordulhat, akkor nem nagybetűs. Egyébként mennyi idő alatt zajlik le egy ilyen folyamat, amíg a nagybetűsből eljutunk a fonetikus írásmódig? Nem tudom. Azt szokták mondani, még szoktuk tanítani, hogy egy nyelvi változás az legalább 30 év. De hát nem ez de most a szociológusi tűl mellette már látom is az arcán a szkeptikus vigyót. Én is így állok ehhez hozzá, tehát ezt nem lehet kimérni. De ezt kikérem magamnak, semmiféle szkeptikus vigyó, csak azon gondolkodtam, hogy kutya években mérve, mondjuk az internetnél ugye minden hét, akkor gyakorlatilag 4 év alatt át kell menni egy ilyen fajta változáson. Tehát, hogy rengeteg, csak azt akarom mondani, hogy rengeteg olyan fajta nyelvi elemény van az internet, ami nagyon gyorsan átmegy a köznyelvbe. Persze, azért mondom, hogy ezt egyáltalán nem lehet. A nyelv felhasználatnak a közegétől függ ez a dolog mindenképpen. Azt viszont mindenképpen el akarom mondani, hogy szerintem ez egy luxus, hogy háromféleképpen lehet írni a betűszavakat. Áttekinthetetlen, bonyolult, fölösleges, de másképp is lehet ám szemlélni a dolgot, mert lehet azt is mondani, hogy húrá, de jó, voltak éppen egy betűszó helyesírását nem lehet eltéveszteni. Tehát akárhogy írom le, mindenképpen helyes, és ezt erősen idézőjebe tettem, helyes, tehát a szabályzat szerint helyes. De summa summarum nem vezet sehová a dolog. Én egyébként mindig leszoktam tenni a voksomat az egyik írásmód mellett. Mit javasolsz nekünk a jelentésben, hogyan szerepeljen, hogy... ICT vagy IKT, hát kisbetű, nagybetű. Hát ez egy nagyon hálátlan szerep, de ha ez rajta múlna, akkor én következetesen kitartanék az egyik forma mellett, ami nektek tetszik, illetve amit ti megszoktatok, illetve amivel ti találkoztok a szakirodalomban, és ez vélhetően vagy az angol forma, vagy a magyar formának a nagybetűs alakja. ICT vagy IKT. Szerintem ez semmiféleképpen sem hétköznapiasodott már annyira ez a rövidítés, ez a betűszó, hogy ez mindenkinek nyilvánvaló lenne, mint az előbb mondtuk a TV. Tehát én IKT nagybetűkkel ezt mondanám. Info szóltár jövő héten is. Szatiról tudjuk, hogy időnként, pontosabban rendszeresen Németországba látogat. Biztosan régebbi életéből vannak ott ismerősök. Régebbi életemből? Nem. Előző életedből? Nem, jelenlegi életemből van ott. Ja, rokon. Igen? Hát a bátyám még mindig. Ja, aha. Ártinál. Rendszeresen jársz Németországba. Szoktam, igen. És... igazából, amit én most találtam az interneten, pontosabban nem én találtam, hanem a páromnak az apukája, azt én egyelőre nem tudom használni, ugyanis vezetékes telefon kell hozzá. A lényeg a programnak az, pontosabban nem is egy program, hiszen ez a legfurcsább, hogy nem kell hozzá letölteni semmit, semmi más nem kell hozzá, csak egy vezetékes telefon, és egy másik országban lévő akárki, akinek szintén van vezetékes telefonja, és mondjuk kell hozzá, hogy fel akart hívni. Például a bátyád. Például a bátyám. Mondjuk most, hogy így beszélek róla, most már le is esett, hogy mondjuk ez anyukámnak teljesen jó lenne. Uh-huh. A lényeg az, hogy én otthon ülök a számítógép előtt, és van két darab rublika előttem. Előtte regisztrálok. Ez egy weboldal, amiről ez beszél? Egy weboldal, igen. Bocsánatot kérek, ez a www.webcalldirect.com. Ott van előttem a weboldal, és teljesen egyszerű, ott van előttem két darab rublika, be kell írni a felsőbe az én telefonszámomat, be kell az alsóba írni azt a telefonszámot, akit fel akarok hívni, megnyom az, hogy call, és mind a két vezetékes telefon egyszerre elkezd csörögni. Ennyi az egész, fölveszed és beszélsz. De ezt hogy csinálja, vajon? Fogalmam sincs. Azt kipróbáltad? A páromnak az édesapja kipróbálta. Hát én nem tudom kipróbálni, mert nincsen vezetékes telefon. Én próbáltam egy ilyen programot, nem ezt, hanem egy másikat, jóval korábban, és az volt a vicces benne, hogy itt is leírták, hogy teljesen ingyen, semmit nem kell fizetni, valóban semmit nem kell fizetni, teljesen ingyen volt, de a harmadik hívás után azt mondták, hogy köszönjük, ennyi volt. Tehát egy ilyen, volt benne egy ilyen behetetős dolog. Nem tudom, mert nem az volt, amit te mondtál, ez egy teljesen másik volt, nem akarok itt reklámot, meg ilyen rossz reklámot sem mondani. A technikában menjünk be, mert nem tudjuk elképzelni. Tehát kattintunk egy weboldalon, és aztán igen, két telefon elkezd egyszerre igen, csörögni, igen, fölvesszük mind a két telefont, igen, és tudunk rajta beszélni. Mi igen, történik? És semmit nem kell fizetni. Se a te előfizetőt felé, vagy szolgáltatót felé, se az interneten, sehová. Szóval mi történik? Az történik, hogy van egy ilyen internetes telefonközpont, amelyik a kattintáskor két hívást kezdeményez a két készülék felé, normál telefonvonalon keresztül, majdhogy nem normál telefonvonalon keresztül, tehát a végződtetések abba a célországban vannak, vagy abba a városban is egyébként, tehát a fizikai végződtetések, és onnantól egy helyi hívással megy ki a telefonkészülékedre a hívás. És összeköti és ezt a amikor két fölveszi a két ember, tehát a két beszélgető fél, akkor gyakorlatilag konferenciába rakja őket, egy két résztvevős konferenciába. Tehát látszólag egy hívásról van szó, de mégis egy központ kettő hívás. Így van, két hívás. Hajt végre, de mégis olcsó, mert két helyi hívás. Két helyi hívás. Egy ideig. Ezek úgy szoktak lenni, hogy általában vagy valami napi limit van, hogy hány hívás lehet, vagy az szokott lenni, hogy hány perces. Egyébként nagyon sok ilyen szolgáltató van és szolgáltatás. Itt heti 300 percről van szó, hogyha jól láttam. Nem. Nem? Hát igen. Tehát a lényeg az, hogy tehát egy heted van arra, hogy 300 percet lebeszélj, de hogyha letelt az egy hét, és még nem beszélted le, akkor is csókolom. Aha. Tehát max. egy hét, és azon belül te 300 percig beszélhetsz ingyen, de egyébként, hogyha bárki megnézi, nagyon olcsó utána a tarifa. Tehát utána lehet venni egy ilyen virtuális kreditet, uh-huh. és utána azt lebeszélheted, de nagyon-nagyon olcsó a perzdi, tehát ilyen eurós váltószámban így tized centben mérhető a perzdi. Uh-huh. És egyébként, ami nagyon... Összevetve a Skype-áraival, ez hol van, hiszen ott is tudsz gyakorlatilag telefonálni. Körülbelül ugyanott van, én megnéztem igen. ezeket. Tehát van egy... itt két hívást végződtetne két országból, ott csak egy hívást végződtet. Gyakorlatilag majd, hogy nem teljesen mindegy egyébként. Tehát én összehasonlítottam azokat, ugye én vagyok az, aki ilyen internetes telefóniát használ otthon. De mondom, én is megtettem, és én is erre jutottam. És nincs jelentős különbség. Tök ugyanaz. Tehát ilyen 0,00 nem tudom hány eurócentekről beszélünk különbségben. Tehát ugye te valami hihetetlen nagy mennyiségben telefonálsz, akkor már úgy sem. De hangsúlyozzuk, hogy ez a külföldi hívásokra igaz elsősorban. Egyébként már a belföldi hívásoknál bizony, attól függ, hogy milyen tarifacsomagunk van egyébként a mi saját szolgáltatónknál, a belföldi hívások egy bizonyos típusaira is már érdemes kiszámolni. Így van. Én is gyakorlatilag úgy használom, hogy bizonyos belföldi hívás irányokban bizonyos szolgáltatókat használok, és egy másikat pedig nem. Még két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy a weboldalon láttam, hogy van pár ország, mint például Puerto Rico, Kanada, Hongkong vagy az USA, ahol nem csak vezetékes telefont lehet hívni. Pedig oda gyakran telefonálsz, ugye? Nem, én nem telefonálok gyakran, én ezt azért mondom, hogy lehetséges, hogy mivel ott már mobilt is lehet hívni, lehet, hogy majd a többi európai és a többi világországban is majd előbb-utóbb nem csak vezetékes telefont lehet hívni. És utána most végig gondoltam, hogy mivel Magyarország benne van a listában, ezért lehet, hogy én tulajdonképpen egy magyar vezetékes telefonszámot is felhívhatnék róla. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Nem tudom, a csettel kapcsolatban az ingyenesen azért lehet, hogy megérni. Hát az ingyenes kvótáig természetesen, hát de utána. Szóval a csettel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy minden héten itt van velünk Benőc. És most írta be szomorúan, hogy az anyukája átította az internettől, meg az egész számítógéptől, és azt szeretnénk kérni az anyukájától. Ez az utolsó, mert hallotta, hogy hallgatja a rádiót, és azt mondta, hogy még most följöhet, és utána nem tudom, 10 napig, vagy meddig nem ülhet a gép elé. Az asztaltárság egy emberként szurkol Benőcnek. Igen. Két napig ne ülhessen csak a gép elé. Nem már, most pont és így végén mondod ezt, rendesen. Amikor... Gép elé odaülne, csak ne kapcsolja be. Nem ez a... Ne legyetek olyan ilyenek. Oktatással nagyon sokat foglalkoztunk ősszel, biztosan emlékeztek, meg a hallgatók is. Viszont meglepő módon most az Ágens portálon tűnt fel egy olyan cikk, ami e-learninggel kapcsolatos. És itt van a vonalban Kömlődi Ferenc. Szervusz, Feri! Szervusz, Árpi! Köszöntöm a műsorhang a hallgatóit. És egy érzelemtudatos oktatóprogramról lesz szó. Ez hogyan válik érzelemtudatos? Ez azt jelenti, hogy amikor én tanulok, akkor figyeli a gép az én érzelmeimet? Hát nem egészen azt figyeli, hogy te mondjuk szerelmes vagy valakibe, vagy ilyesmi, hanem inkább a hangulataid, tehát ezt úgy képzeld el, hogy a gép, hogy egy gyűrűt helyeznek valamelyik ujjadra. A gyűrűn természetesen különböző szenzorokkal van felszerelve. Ezek a szenzorok szívverés, vérnyomás, izzadás, verejtékezés, stb. Ilyen dolgokat figyelnek. És ezek a számítógép felé, a gyűrű a számítógép felé továbbítja ezeket az adatokat. És ezekből az adatokból a gép valahogy kiszámolja, hogy például ugye távoktatásban veszel részt, hogy például mennyire követed az adott leckét. Meguntam-e, ugye? Vagy túl jól haladsz, stb. És ennek megfelelően képes változtatni. Tehát, hogyha úgy gondolja, hogy hullára unod az egészet, akkor lassabban adja elő az adott leckét, vagy visszatér bizonyos részletekre. Azt hiszem, akkor elkezd vicceket mesélni. Hát ezt talán vicceket nem kezd el mesélni. Egykori cselló tanárom ezt a módszert követte, hogyha látta, hogy lankadok egy kicsit a gyakorlás közben, akkor elkezdett vicceket mondani. Meg is tanultál csellózni. Igen, és jól éreztem magam közben. De... És ez fontos dolog, nem? Pedagógus ura. Abszolút. Alapvetően fontos, igen. És még olyanokat is megtesz egyébként, hogy esetleg egy más módra vált. Tehát például szöveges oktatásról átvált videóoktatásra, stb. Stb. Tehát így szerintem, és ebben még számomra e-learningen kívül még egy érdekes jelenség van. Ugye utóbbi években egyre többet lehet hallani erről érzelmi számításokról, és sokszor ez úgy valahol a levegőbe lógott az egész dolog, és itt ez viszont úgy tűnik, hogy ez egy nagyon konkrét alkalmazás. Jó, volt más vannak más alkalmazások is telefonoknál, de ez így egy nagyon konkrét és elég közhasznú alkalmazás. Pláne az, hogy ez a szoftver egy a Essex Egyetem és egy Shanghai Egyetemnek a közös fejlesztése. Tehát mondjuk, ha figyelembe veszük, hogy Kína milyen hatalmas ország, és ott mondjuk micsoda távolságok vannak, meg mennyi istenháta mögötti hely van, akkor tehát a e-learningnek pontosan ilyen országokban lehet nagy jövője. És ráadásul, hogyha e-learninget úgy oldják meg, hogy a diákokat is figyelembe veszik, illetve hogy a diák mennyire halad a adott tananyaggal, és mennyire koncentrál, stb. Ebben én komoly jövőt látok. Azon gondolkodtam, hogy ennek a rendszernek a fele is már érdekes lenne, amikor nem a gépet befolyásolja a hallgatóknak a unalma, hanem egyszerűen csak a tanár előtt egy képernyőn látható egy statisztika, hogy hallgatóknak hány százaléka kezdi el unni, vagy nem tud annyira figyelni. És akkor stimulálhatnád őket utána? Hogy... Hát igen. Egyszerűen leteszi a durmométert meg a hortyográfot a katedrára, és hogyha nagyon belemegy a mutató a pirosba, akkor tényleg alszik az egész auditorium. Lehet, hogy egy pár tanár öngyilkosságot követne el. Az legalább valami látványos dolog lenne. Igen. Egyébként végig az jár a fejemben, hogy tévedhetetlen ez a gép. Ezt így nem tudom innen, hát nyilvánvalóan nem. És ugye mondjuk ez egy nagyon kezdeti dolog, úgy érzem, mert ugye érzelmeknek a feltérképezése szintén rendkívül nehezen modellozható terület. Igen. Szóval itt nagyon pontos mérések, meg arról még nem is beszéltünk, hogy akkor minden diák más halkat, tehát így van. Itt borzasztó, rengeteg adattal kell dolgozni, el tudom képzelni, hogy rengeteg adattal kell dolgoznia. De az irány érdekes, igen, és szerintem igen. Oda kell figyelni. Köszönjük szépen, Feri, a cikknek a további részleteit az Ágás portálon www.agen.ai címen találhatjuk. Na, akkor repüljünk be a nyílt forráskódú programoknak a világába, mégpedig nagy sebességgel és egy Cessnával, vagy milyen géppel repüljünk, András, hát, ma este? Amivel akarsz gyakorlatilag. Mivel repültél legutóbb? Hát én nagyon szeretem a Cessnákat. Na, akkor beletrafáltam. Igen, de azért, mert a nagyobbakhoz nem annyira értek. Mert azt mondtad, hogy a Wright fivérek gépétől kezdve az űrsiklóig bármivel lehet repülni. Egyébként ez egy a legtöbb ilyen repülőgép szimulátor, tehát komoly repülőgép szimulátor program az majdnem fölvonult, tehát egy elég komoly arzenál, tehát azért ilyen szempontból azért annyira nem különleges ez a dolog. Amiért különleges, mert ez egy nyílt forráskódú program, nevezzük is nevén a dolgot, ez a FlightGear nevezetű, amelyik, ha akarom, akkor egy egyszerű, nagyon, nagyon egyszerű kis szórakozás, tehát egy gépre fölteszi az ember, használja, repülget jobbról, balról, jobbra, tanulgat vele ezt, azt. Csak egy mondatot hadd szúrjak be, aki nem ismeri, tehát a repülőgép szimulátor úgy működik, hogy a képernyőn azt látod, amit a pilóta látna, ugye a pilóta fülkéből, és irányítod a gépet, tehát annak megfelelően, hogy mit csinálsz a billentyűzeten, vagy a botkormánnyal, repülsz. Így van, ez a program gyakorlatilag olyan szempontból különleges is a repülőgép szimulátorok között, hogy maga a pilóta fülke, amit magad előtt látsz, az teljesen interaktív. Tehát, hogyha valamit állítani akarsz, akkor azt mondjuk billentyűzet kombinációkkal is el tudod érni a sürejét, de akkor tényleg nagyon jól kell tudod zongorázni. Viszont lehet tekergetni a rádiónak a gombjait, meg nyomkodni mindenfélét a repülőgépnek a műszerfalán. Ez egy modulárisan fölépülő rendszer, ami nagyon komoly repülési szimulációs modelleken alapul, ugye háromféle modellem. Ebből az egyiket egyébként a NASA dobta bele a dologba. Tehát, a buliban. Tehát a NASA-nak a kódját használja föl. Egyébként az Airbus is dobott ebbe dolgokat, csak hogy a dolognak a komolyságát lehessen mutatni, és ez egy nagyon komoly program olyan szempontból, hogy teljesen ilyen szerver-kliens architektúrára épül, gyakorlatilag odáig el lehet fajulni vele, hogy a garázsodba fölépíted a teljesen mozgó repülőgép szimulátorodat, ami bizony több projektorral dolgozik, tehát a magát a műszerfalat megcsinálod fizikailag, és ott is több számítógép adja neked a különböző repülőgépnek a műszereit. Például vannak, hogyha nem Airbus-t nézzük, hanem például a másik gépeket, amiben nem digitális műszerek vannak, hanem valóban még a hagyományos mutatós műszerekre, meg ilyen folyadékos műszerek. Tehát ez a program ez arra is figyel, hogy ezek a műszerek, ezek teljesen valósan le legyenek szimulálva, tehát a gyorsulások, a különböző csillapítások, folyadékoknak a csillapításai úgy hatnak rá, tehát ehhez is kell egy viszonylag nagy számítási teljesítmény, hogyha ezeket teljesen korrektül le akarod. Hihetetlen munka egy ilyen szoftvert elkészíteni, és pláne ennél kérdés, hogy egy nyílt forráskódú programban miért tesznek bele ennyi elképesztő munkát. Tehát nyilván érzékeljük, hogy a Airbusnak vagy a NASA-nak megvan a maga szakmai oka, hogy miért de mindez ingyen? Teljesen ingyen, és egyébként ez Airbus az nagyon, nagyon szépen le is írja, hogy miért ingyen, és miért nyílt forráskód alatt tette miért? Bele. Gyakorlatilag kb. 7-8 oldalon keresztül taglalja a dolgot. Sok dolgot megnevez egyébként. Ez egyféle elkötelezettség a nyílt forráskód felé, ami a pénz hol van ebben a történetben? Erre majd külön kitérhetünk egyébként egy nyílt forráskódokról. Csináljunk már egy ilyen beszélgetést, hogy a pénz hol van. Érdekel. Nem a pénz, hanem hogy miért működik. Miért működik a modell. A modell az teljesen más miért működik, vagy másfajta dolog miatt működik, de egyébként mondom, az Airbus az leírja, hogy miért. Az egyik nagyon fontos dolog az, hogy a forráskód nyílt, és gyakorlatilag az egész világ az a potenciális tesztere a kódnak. Tehát bárki belenézhet, bárki beleszólhat, hogy gyerekek, ez itt nem jó. Ezt ki kell javítani, sőt, elküldöd a javításodat. Ott leszel te, mint javítás. Erre nem azt fogják mondani, hogy jaj, öreg, te mit ugatsz bele, hanem megnézik, hogy valóban nagyon sokan meg fogják nézni, akik azt mondják, hogy igen, ez egy jó észrevétel, vagy gyakorlatilag fejlesztő évé válsz a programnak. Ha nem tennék ki, akkor leesne az Airbus. Nem esne le az Airbus, de hányszor látjuk azt, hogy a zárt forráskódú szoftvereknél bizony vársz a hibajavításra, tudod, hogy van egy probléma benne. A szoftverhibás, nem a gépen futó, így van. Tehát az igazi repülőgép, nem Ferihegyről felszáll meg nem, le. Nem, nem, de egy zárt forráskódú dolognál például egyszerűen nem tudod megmondani, hogy valóban hiba-e az, amit látsz, vagy csak tulajdonság. Tehát jogilag vele se tudsz nézni a hivatalosan a dolognak a mélyére. Tehát azért nagyon fontos például a nyílt forráskódnál, hogy nagyon-nagyon hihetetlen nagy a tesztelőbázis, és hihetetlen nagy a hibajavítóbázis is. Ha megnézed, hogy gyakorlatilag nem tudom, az ilyen... mérsékelten kiváló informatikai magyar portálokon, tisztelet a kivételnek, néha megszoktak olyan hírek jelenni, hogy már megint hiba volt a nem tudom ebbe és ebbe, és ott megemlítenek egy nyílt forráskódú alkalmazást, de akkor olyan hibát említenek meg, ami tavaly novemberben fölmerült, és 24 óra alatt ott volt a javítás. De ez most januárban hír volt valamelyik ilyen magyar portálon. Térjünk vissza a repülőgép szimulátorhoz. Mesélted, hogy baráti körben összeálltatok, és 5 gépet összekapcsolva volt egy hatalmas nagy egy projektálás. Így van, de gyakorlatilag egy gépet használtunk arra, hogy egy projektoron a tájat elkészítse nekünk, másik 3 gép volt, amelyik a repülőgépnek a műszereit mutatta, és volt egy 5. gép, ami pedig a légirányításért volt felelős. Nagyon érdekes, tehát itt légirányítóként is lehet, tehát aki úgy érzi, hogy ő légirányítást szeretne játszani, az légirányíthat, hogyha úgy elkészíti a gépet. Mennyi ideig voltatok így el csapatban? Meglepő módon, tehát elolvastuk azt, hogy hogyan kell ezt összerakni, és szerintem fél óra alatt össze lehetett rakni ezt a hihetetlen bonyolult De utána meddig repültetek? Hát gyakorlatilag egyes, tehát repüljünk innen, oda, onnan, ide, ugye felszállunk San Francisco, Los Angeles, meg vannak olyan helyek, ahova érdemes elrepülni, tehát szép helyek, vagy tudom én, a Grand Canyon környéke, vagy a Death Valley, tehát van egy csomó olyan hely, ahova érdemes repülgetni. Érdemes kipróbálni egyébként nagy repülőgépeket, Boeingeket, meg Cessnákat, tehát teljesen máshogy működik a két gép, és ez nagyon érezni egy ilyen komoly szimulátoron. Ez mennyire valósághű? Tehát, hogyha valaki meg szeretne tanulni repülni, gondolom komolyan persze föl kell szállni gépre, de hogy... Szimulátoroknak az a lényege, hogy tényleg jól tudnak szimulálni most már. Amiről most beszélünk, ez a flight gear, ez olyan szinten van, hogy ezt lehet oktatásra is használni. Tehát oktatótermi oktatásra lehet használni. Én még vagy 4-5 évvel ezelőtt, amikor a Microsoft Magyarországnak volt itt egy születésnapja, akkor hozták be az új Microsoft Flight Simulatort, és tartottak ott egy ilyen nagy vetítést a sajtónak, és hivatásos vadászpilótákat és a Malévnek a pilótáit hívták ki, hogy próbálják ki, és őnek kellett véleményt mondani a rendszerről, és nagyon jó véleménnyel voltak. Egyébként tényleg, tehát annak ellenére, hogy ez egy zárt forráskód, de egy nagyon jó program, és abban is nagyon komoly munka van. Tehát gyakorlatilag van 3-4 ilyen szimulátor, ami hozzáférhető földi halandónak, tehát amiért nem kell mondjuk 100 000 dollártól több millió dollárig a zsebünkbe nyúlni. Azok közül az egyik a Flight Gear, ami teljesen nyílt forráskódú, ingyenes, és tényleg érdemes vele játszani. Mondj még egy webcímet hozzá. flightgear.org. Következzen Spányik Balázs, a Windows rendszerek tudora és nagy rajongója, akinek a gépén most már hány operációs rendszer fut egyszerre? Hát mondjuk, hogy 3 esetleg, ha éppen úgy jön ki a lépés, de tulajdonképpen itt nem is az operációs rendszer a lényeg, mert a virtuális gépre akármilyen operációs rendszert föltelepíthetsz, akár Linuxot is, hogyha éppen erre van szükséged, és tulajdonképpen 2007-et emlegetik úgy is, mint a chaten is elhangzott, hogy a virtualizáció éve lesz, ugyanis ahogy jönnek ki azok a hardware elemek, több magos processzorok és ezekre épülő számítógépek egyre jobban elterjednek már az otthoni felhasználók körében is, a virtualizáció beköltözik tulajdonképpen az otthonokba, és lehetővé válik számodra, hogy több operációs rendszert használjál egyszerre. Egyszerre akár, igen. És az egyik processzor futtatja az egyik Windows, a másik meg mondjuk a hát Linuxot. Igen, ez a jövő. Jelen pillanatban még nem tartunk itt, de mindesetre a több magos processzorok ezt majd lehetővé teszik, sokkal jobban fogják támogatni ezt a fajta több operációs rendszer használatot talán. Akár hardveresen, akár szoftveresen. Miről van szó? Találtam egy olyan szoftvert, ezt a bizonyos virtualbox.org címről letölthető VirtualBox nevű virtuális gép tulajdonképpen, amely egyrészt nyílt forráskódú szintén bizonyos keretek között, illetve ingyenesen használható. Nem akkora hír tulajdonképpen, hiszen a Microsoft is ingyenesítette már bizonyos virtuális gép technológiáit, a VMware-nél is letölthetők ingyenesen ilyen jellegű dolgok, de mindesetre érdekes, hogy a nyílt forráskódú közösség, nyílt forráskódot fejlesztő közösség is részt vesz ebben a dologban, és egy nagyon jó kis szoftver, tehát letöltöttem és kipróbáltam, hát most nem tudom, szabad ilyet mondani, de mondjuk, hogyha a VMware-t és a Microsoftot veszük profiknak, és ez pedig amatőröknek, nyilván jó értelemben vett amatőröknek, ahhoz képest nagyon rendben van. Tehát grafikailag is varázslókkal tudod definiálni a virtuális gépedet, simán felraktam rá egy Vistát, tehát támogatja a Windows Vistát, és egyébként pont ez a lényege tulajdonképpen a virtuális gépeknek, hogy nem akarsz külön föltelepíteni mondjuk egy már meglévő operációs rendszered mellé egy másikat, akkor abba átbútolni, hogy hol ebbe dolgozol, hol abba, hanem hogyha szükség van rá, akkor tud a programot, és egy ablakba ott a másik gép, és ugyanúgy használod, mint hogyha ott volnál benne. Mondjál te is egy webcímet. www.virtualbox.org. Hát akkor most indul a bulvár blokkunk, és először is a Kékfény stúdiójába kapcsolunk, ahol Tücsi a ma esti műsorvezető, illetve a hírolvasó, és jönnek a kék hírek. Igen, az első az, hogy ugyebár hogy lehet lopni a neten, arra már van egy millió dolog, de az, hogy netet lopni. Mindenki tudja, hogy vannak remek kis vezeték nélküli hálózatok, az ember van. Valaki nyitva adja a hálózatát, lazán be tud rá jelentkezni, és használja az internetét. Ez idáig ennek van egy wall driving, vagy hogy hívják ezt a dolgot? Igen. Ez tulajdonképpen egy jó hetsz, meg miért vagy olyan hülye, hogy nyitva adjod a hálózat, ez egy dolog. De vannak, ahol ezt nem így vélik, például Szingapurban, ahol kirották erre az első büntetést, egy, megmondom pontosan a nevét, a 17 éves Geril Tan Yialu, három hónap börtönt, és 80 órányi közmunkára ítélték amiatt, mert hogy engedély nélkül csatlakozott föl a szomszédjának a wireless hálózatára, és így használta a netet. Az érdekesség az, hogy a bíró még azt mondta, hogy enyhe ítéletet szabott ki, mert hivatalosan 3 évig és 6500 szingapúri dollárig lehet fokozni ezt a büntetést. 130 valamennyi a szingapúri dollár. És ehhez még, hogy enyhítő körülménynek vette a fiatalkorát, illetve az, hogy krónikusan játékfüggő a fiatal ember, és ezért rólt rá ki ilyen büntetet, de a második per is már folyamatban van, aki 60 alkalommal lógott föl egy ilyen netre. Ennél már csak egy sokkal stupidabb hír van, szintén ez most már Amerikából. Pánik tört ki a levelek olvasói között, ugyanis bejelentkezett spamben egy bérgyilkos, és közölte az levél olvasójával, hogy te vagy a következő célpontom, meg vagyok vízva, és amennyiben fizetsz nekem, akkor nem foglak kinyírni. Természetesen ne szólj a rendőrségnek. És fizettek? És csomóan fizettek, ez az egy... Olyan, mint a nyuszi is. Emlékeztek még a nyuszira, akit lehetett nézni videón, és akkor megölöm, hogyha nem fizettek. És a másik pedig az, hogy ez olyan mértékű pánikot okozott Amerikában, hogy az FBI-nak a netes bűnözéssel foglalkozó irodája kénytelen hivatalosan foglalkozni az üggyel, ahelyett, hogy egy normális ember ezzel jót röhögne, hogy egy mekkora ötlet. Ennek a levélnek azóta már folyamodványa is van, amit a címzet szerint az FBI londoni irodája küldött ki, hogy hoppá, téged megtaláltunk egy bérgyilkosnak a listáján, adják ki néhány adatot, hogy segítsd ebben a nyomozást. Szörnyű. Van még egy híred, ugye? Van, de az azt szerintem annyira nem érdekes, hogy adjunk teret a szexnek is itt a végére. Az a helyzet, hogy van Pintér Robertnek egy jó meg kifejezés, vagy hogy megnevezése, a szexuál szociológiai szakszociológus, de ezt még lehetne még hosszabban sorolni, de mindegy, mondd ezt, hogy miről akarsz a szexel kapcsolatban beszélni. Az Indexen volt egy nagyon izgalmas hír, gondolom többen belefutottak, mert a címlapon volt kint, érezze Jenna Jamesont, aki nem tudná, Jenna Jameson egy híres pornósztár, és bemutattak fényképekkel illusztrálva egy olyan, illetve három olyan berendezést, amelyek segítségével tulajdonképpen az interneten keresztül lehet szeretkezni, akár egymással, vagy pedig az a film, amit éppen nézek, akár DVD-n, akár az interneten keresztül, az mondjuk animálódik az én testemen. A hallgatóknak mondom, hogy Pintér Robert közben Szatira nézett. És Szati meg Pintér Robertre. Majd a végén odaadom neked a cikket, jó? Csak két kép van benne. Elég furcsa berendezések, mondjuk nem írnám le őket, hogy hogy néznek ki. A lényeg az, hogy... El lehet képzelni. El lehet képzelni. Tehát úgy képzeljük el, hogy ezek rácsatolhatók a genitáliákra, tehát a nemi szervekre, és gyakorlatilag stimulálják őket, tehát örömet okoznak, és képesek egy az egyben visszaadni azt, ami, vagy állítólag, ami történik magának éppen. Ilyen romantikusan még nem beszéltek vibrátor. Magyarul lyuknak, dorongnak és pillangónak fordította a cikk szerzője, nagyon ötletesen. A dorong különösen ötletes. És Girls Rainbow .com címen érhető el, és van neki egy technikai háttere is, van egy Video Sequence Code System nevű eljárás. Ez összekapcsolódik mondjuk a DVD lejátszóval és a számítógéppel, ez egy kis dobozként képzelhető el, és átkonvertálja mozgásfelismerő program segítségével a látványt, hogy a játékszer micsoda, milyen mozgásokat hajtson végre. Janet Jameson, ugye, megfelelő mozgással. Nem csak róla van szó, hanem bármi másról lehet szó, és egy webkamera közbeiktatásával akár a saját partnerünkkel is tudunk távszeretkezni, sőt, virtuális prostitúcióra is alkalmas állítólag ez a készülék. Na, hogy miért hoztam el, és mi benne ebben a szexuális szociológia? Ugye a szexualitás története alapvetően arról szól, hogy az örömszerzés és a reprodukció az összekapcsolódik a szexben. Tehát, hogy miközben az emberek szexelnek, oda kell figyelni arra, hogy abból ne legyen nem kívánt terhesség. És hogy gyakorlatilag ez a tökélye annak, hogy ebből aztán biztos, hogy nem lesz terhesség. Tehát mivel nem történik meg gyakorlatilag a testnedvek búja cseréje, azt lehet mondani, hogy... Ez igen, készültél, ne? Digitális óvszer, ugye? Mondhatjuk ezt digitális, tehát, hogy elérünk egy olyan fajta szexuál történet meg egy olyan korszakába, amikor nem kell ezzel már foglalkoznunk. Nyilván ez a mondjuk kvázi viccesebb része, de hát ez terápiás célzattal is nagyon jól lehet használni, vagy távkapcsolatok fenntartását, tehát praktikus. maga a dolog. Fél évvel ezelőtt volt az a hír az SMS fogadóképes vibrátorról? Meg volt nektek? Nem. Igen, igen. De korábban is volt egy ilyen cég. Mi volt? Egy vibrátor SMS fogadására képes megfelelő üzenetekkel a partner távolról is befolyásolni tudna a partnerének az örömszerzését. Ez orgazmus generátor volt, nem? Vagy valami ilyesmi? De szóval valami egészen őrült elmebeteg dolog, de valami hasonló. Volt már egyébként egy ilyen cég, az FUF Me neve volt a dolognak, aki beszéli az angol nyelvet. Mindjárt fontos címet, számlaszámot. Nem az első próbálkozás egyébként arra, hogy ilyenfajta örömeket okozhassunk interneten keresztül. Korábban is voltak ilyen pneumatikus, tehát nyomás elven működő szerkezetek, csak kezdetlegesebbek voltak ettől, és mondjuk ilyen prototípus szinten működtek. És nem lehetett USB portra csatlakoztatni. Azt látod, nem tudom. Azok még 5/4-es helyen. De hogy ez szerintem a hétköznapok világában el tud terjedni, akár ahogy a partnerek vásárolnak egymásnak szexuális segédeszközöket, ugyanúgy fognak szerintem ilyet is vásárolni. Szerintem ez egy komolyan vendő. Ez egy nagyon komolyan vendő lehetőség, ami akkor nem volt olyan találmány a barlang festménytől kezdve, ahol a szexualitás ne jelent volna meg az emberek életében. Szati, egy mondat vagy kettő. Gyorsan, már egy hetek óta el szerettem volna mesélni, és ez a legjobb alkalom, hogy az interneten terjeng egy videó, Amerikában egy pár ilyen pornószínésznő összefogott, és videón, tudjátok, hogy mit jelent a Bush magyarul, gondolom. Igen. Bokor. Bokor. És ők azt mondják, hogy no more Bush, és a videón egymást borotválják az intim testrészükön. Értjük. Én valami tiltakozásról hallottam, mi is tiltakozunk. Igen, most itt mondom. A műsor vége felé. Igen, Benőcért. Benőcért. Hadd ő műsort hallgatni. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban. Mással hangzunk. Mással hangzunk.